Sponsorami audycji z okazji Światowego Dnia Książki są księgarnie Matras i Matras.pl, oferujące nowości i bestsellery książkowe. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Minęła 22, mamy niedzielę, 20 kwietnia. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Tomasz Ławnicki. To mogła być prowokacja, uważają władze w Kijowie. Po nocnej strzelaninie w Słowiańsku separatyści już proszą o wkroczenie rosyjskich wojsk do wschodniej Ukrainy. Najwyższa Izba Kontroli o znakach. Aż 70% robót drogowych jest źle oznakowanych. Adam Bielecki znów w Himalajach. Oczywiście jest to duże wyzwanie. Wyprawa ma wyznaczyć nową trasę na szczyt Kanczendzongi. Prorosyjscy separatyści już proszą Moskwę o wprowadzenie wojsk do 3 obwodów na wschodzie Ukrainy. To reakcja na nocną strzelaninę w Słowiańsku koło Doniecka. Kilkanaście osób podjechało 4 samochodami do posterunku separatystów i otworzyło ogień do ochraniających barykady mężczyzn. Według rosyjskich mediów zginęło 6 osób, według MSW w Kijowie są co najmniej 3 ofiary. Rannych jest kilka osób. Do ataku nikt się nie przyznał. Zaatakowani twierdzą, że napastnicy to członkowie prawego sektora. Ta nacjonalistyczna organizacja jednak zaprzecza, a ukraińskie władze uważają, że mogła być to rosyjska prowokacja. Taka jest atmosfera Wielkanocy na Ukrainie i w Rosji. Władimir Putin i Dmitrij Miedwiediew wzięli dziś udział w uroczystym nabożeństwie wielkanocnym celebrowanym przez patriarchę moskiewskiego i wszechrusi Cyryla. Około 7 000 wiernych powitało zmartwychwstanie Jezusa w moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela. Cud zmartwychwstania ogłosił prawosławnym wiernym patriarcha Cyryl. Rozpalają się świece od jerozolimskiego ognia i rozprzestrzenia się ten ogień od grobu Chrystusa po całej historycznej Rusi. Wierni, którzy uczestniczyli w uroczystej mszy świętej, podkreślali, że święta wielkanocne kojarzą im się przede wszystkim z przykazaniem miłości, które podarował światu Chrystus. Jezus przyniósł na ziemię miłość. Dzięki temu my wszyscy możemy żyć w miłości. Wszyscy powinniśmy kochać bliźnich i dzielić się naszą miłością z innymi. Przekonywali Moskwianie. W nabożeństwie zmartwychwstania Chrystusa uczestniczyli również rosyjscy politycy, między innymi prezydent Władimir Putin i premier Dmitrij Miedwiediew. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O pokój na Ukrainie apelował w wielkanocnym orędziu papież Franciszek. Wzywał przy tym do budowy przyszłości kraju w duchu jedności i dialogu. Była też modlitwa za Syrię, Irak, Palestynę i Izrael, państwa afrykańskie oraz Wenezuelę, a następnie błogosławieństwo Urbi et Orbi. Et Filii et Spiritus Sancti descenda super vos et maniat semper. Amen. Ale to nie był koniec. Franciszek raz jeszcze złożył życzenia przybyłym, obejmując nimi, jak podkreślił, wszystkich, którzy uczestniczyli w spotkaniu za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Papież podziękował przybyłym za obecność, modlitwę i świadectwo wiary. Podziękował również holenderskim ogrodnikom za tradycyjny dar. 35 tysięcy krzewów i kwiatów, które po raz 29 już ozdobiły plac świętego Piotra na Wielkanoc. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Najwyższa Izba Kontroli potwierdza to, co kierowcy zauważają na co dzień. Znaki drogowe są często niewidoczne, ustawione niezgodnie z organizacją ruchu, czy wręcz wprowadzające w błąd. Na przykład aż 70% skontrolowanych robót drogowych było niewłaściwie oznakowanych. Co więcej, część znaków pozostawało po skończonych remontach. Jeśli chodzi o znaki poziome, czyli pasy na drogach, to 30% z nich jest niewyraźnych. Kontrola Izby dotyczyła wszystkich dróg, z wyjątkiem dróg krajowych. Cel? Nowa trasa na trzeci szczyt świata. Międzynarodowa wyprawa, w której uczestniczy Adam Bielecki, dotarła już do bazy pod Kanczendzongą w Himalajach. Właściwie zakładanie bazy trwa, a po krótkiej aklimatyzacji przyjdzie czas na zbadanie trasy, którą himalaiści wyznaczyli na zdjęciach. Nowy dróg się nie wytycza na zdjęciach. Ta wyrysowana linia, którą można też gdzieś tam w materiałach w internecie znaleźć, to jest oczywiście tylko propozycja. My musimy zobaczyć, gdzie spadają seraki, w jakich odstępach czasu, jakie są warunki śniegowe, czy lepiej pójść drogą, która będzie miała więcej terenu skalnego, czy z kolei będą dobre warunki lodowe. Wtedy możliwości mamy duże, podchodzimy do tego elastycznie. Ta cała prawa część północnej ściany, środek i prawa część jest kompletnie nietknięta, więc gdziekolwiek nie pójdziemy, to i tak będzie nowa droga. Tłumaczył Adam Bielecki, którego na wyprawę zaprosił jej kierownik. kierownik Denis Urubko, światowej sławy himalaista. Bielecki ma na swoim koncie pierwsze zimowe wejścia na 2 ośmiotysięczniki, Gasherbrum i Broad Peak. Od czasów tragicznej wyprawy na tę drugą górę, podczas której zginęli Tomasz Kowalski i Maciej Berbeka, nie wspinał się w Himalajach. A przed momentem dotarła do nas informacja o wypadku w Tatrach. Turystka zginęła w rejonie Doliny Pięciu Stawów. Do tej informacji wrócimy w kolejnym serwisie. Lany poniedziałek, jutro tylko w niektórych regionach. Najwięcej słońca w centralnej Polsce. Na zachodzie i na południu możliwe burze. Najcieplej w Suwałkach, Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu. 21 stopni. W Warszawie, Łodzi, Toruniu, Krakowie, Olsztynie, Lublinie i Białymstoku 20. Szczecin i Poznań 19. Chłodniej w Gdańsku. Tam wielkanocny poniedziałek tylko 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Książka Big Beat. Marek Karewicz wspomina legendy estrady. Sentymentalna podróż, niepublikowane zdjęcia, nieznane anegdoty. Big Beat Marka Karewicza. Książce patronuje program Trzeci Polskiego Radia. Szukaj w salonach Empik i na empik.com. Poleca wydawnictwo SQM. Kajak prezentuje pierwszy solowy album Artura Rojka. Składam się z ciągłych powtórzeń. Płyta już w sprzedaży. Patroni medialni. Empik, empik.com, gazeta.pl, gazeta Co jest grane, Helios, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 22. Do północy w Trójce Minimax. Soon, Zakończenie, wiem, większość z Państwa doskonale wie, ale ponieważ niedawno odebrałem rozpaczliwy list od Państwa, jestem stałym słuchaczem i kto, proszę szybko mi napisać, kto wykonywał ten utwór Moon River, tę długą wersję taką, to pomyślałem sobie, muszę wszystko opowiadać dokładnie. A więc 40 lat temu prawie ukazała się ta płyta i od samego początku końcówka pierwszej strony albumu zespołu Yes, który się nazywa Relayer, końcówka pierwszej winylowej strony, tam tylko jeden utwór, Gates of Delirium, i ta końcówka towarzyszy nam zawsze tuż przed Wielkanocą. Dzisiaj może odrobinę się spóźniła, ale nie aż tak bardzo. Zespół jest, wiem, bez Johna Andersona, ale dał nam tyle z siebie, ile mógł, a teraz prosił o nasze dobre myśli i jak powiedział niedawno Alan White, czuje się w porządku, chociaż cały czas towarzyszy mu w dzień i w nocy maszynka z tlenem i on wspomaga sobie w ten sposób oddychanie. Koncert jest jedyny w Polsce na tegorocznej trasie za 6 tygodni. Prawdopodobnie utworu Sun nie będzie. Będą przygotowywać się do wydania swojej nowej płyty w lipcu, więc pewnie troszkę materiału z tej nowej płyty już ujawnią. Gdyby mieli Państwo ochotę pisać dzisiaj do audycji Minimax, proszę zanotować jedynie słuszny adres minimax@polskieradio.pl. Pod żadnym z innych adresów nie będę dzisiaj dostępny, a mówię Państwu o tym, bo będą różne okazje, które będą wymagały Państwa zgłoszenia internetowego. To teraz tak. Przyjedzie Yes bez Johna Andersona, ale dużo wcześniej, bo za dni 14, jeżeli dobrze liczę, przyjedzie do nas Pink Floyd i bez Rogera Watersa i bez Davida Gilmura. I jak dobrze pójdzie, to i bez Nicka Masona. No tak, ale to przyjedzie Australian Pink Floyd Show, czyli zespół, który, jak brytyjska prasa donosi, gra Floydów lepiej niż oni sami potrafili zagrać na koncertach. Miałem okazję w ubiegłym tygodniu rozmawiać z Colinem Wilsonem, który jest w tym zespole, jak wyznał, 21 lat. I on z takim szacunkiem i z taką prawdziwą estymą o zespole Pink Floyd mi opowiadał. Jeżeli będą mieli Państwo ochotę posłuchać, to mniej więcej 12-minutowa rozmowa za godzinę od teraz. Teraz to ja bym tylko taki mały zwiastun, jedną wypowiedź artysty Państwu, no tak, na zachętę zaprezentował. Colin Wilson powiedział: Pink Floyd był pionierem w dopracowaniu jakości nagrań studyjnych. Był pierwszym na taką skalę zespołem, który otworzył drogę płytom konceptualnym. Yeah, I think they, in the quality of their recordings, they pioneered a lot of things in the recording studio, in the way they did things. They were, you know, with Dark Side of the Moon, they kind of pioneered. Chodzi oczywiście o album Dark Side of the Moon, który otworzył drogę płytom konceptualnym, a do tego potrafił Pink Floyd zestawić ją tak, by w obrębie jednej strony czarnej płyty utwory łączyły się i by każdy następny wypływał z poprzedniego. Do tego efekty akustyczne wplecione w utwory, nie mówiąc o walorach muzyki, tekstów, wykonania. Dziś nagrywanej muzyce brzmienie nadają komputery. Jest wręcz zbyt perfekcyjnie. W czasach Pink Floyd muzycy grali na prawdziwych instrumentach. I często zdarzało się, że uczyli się w trakcie grania. Te płyty to zatrzymane w czasie chwile, które już nigdy potem się nie wydarzyły. Cała rozmowa z Colinem Wilsonem za godzinę, jak powiedziałem. Bo dziś czeka Państwa, ja wiem, są święta, ja wiem, Państwo inaczej dzisiaj patrzą na świat, ale czeka Państwa ciężka praca. Przynajmniej w pierwszej godzinie. No to zostało 41 minut. Damy radę. Będę prosił o Państwa uszy, bo rzeczy się będą działy przedziwne. Będą wymagały, kto wie, może nawet Państwa, może nie to, żeby mi donosić, że Państwo rozpoznali lub nie są pewni. Proszę zachować adres elektroniczny na bardzo ważne rzeczy, które się będą dzisiaj działy. I przy okazji jeszcze, gdyby Państwo decydowali się pisać w jakiejś sprawie do Minimaxu, to proszę napisać swój ślimaczy adres z kodem pocztowym, dobrze? A nuż to się ni stąd, ni zowąd przyda. No to teraz tak. Będą, jak powiedziałem, będą zaskakujące utwory. Mimo że święta. A może właśnie dlatego. Bururum, bururum, strona pierwsza, utwór czwarty. can drink their will, it's bitter wine. Our faith has burned from torches pushing southbound. Unpunished goes no godly deed. All I've ever done is hold the levee's thirst. How could you sit there just watching without a sound? And on that day, with our backs against the wall, is that how you drowned all your witches? Down in the ocean, one by one, disappear. Down in the ocean, one by one, disappear. I build these bags and stack them against the dam. My arm the wrong side of this wall. And when the cracks appear, the sirens will serenade on just the wrong side of mercy. All I've ever done is hold the levee's thirst. How could you sit there just watching without a sound? And on that day, with our backs against the wall, is that how you drowned all your witches? Down in the ocean, one by one, disappear. Down in the ocean, one by one, coś dzwoniło gdzieś? Coś, jakiś głos może? Powiem Państwu tak, oczywiście głos jest do rozpoznania, ale nie, może nie od razu. Więcej na ten temat tuż po serwisie informacyjnym o 23. A teraz to tylko powiem Państwu, że ten zespół dał o sobie znać, ujawnił się, powiedział, że istnieje 9 kwietnia 2014 roku. 9 kwietnia, dziś 20. Tego samego dnia ujawnił pierwszy utwór. Na drugi dzień ujawnił drugi utwór. Na trzeci dzień, wiedzą Państwo, ujawnił trzeci utwór. Potem był weekend, czekał chwilę i potem ujawnił czwarty utwór, ten, który właśnie przed chwilą wybrzmiał. A całą płytę, jeżeli tak pójdzie, to pewnie do końca miesiąca ujawni. Chociaż przygotowuję ją na lipiec 2014 roku. To nie jest polski zespół, od razu mówię. To jest zespół z dalekich Stanów Zjednoczonych. No to. I więcej za 35 minut. A teraz, dzisiaj będzie troszkę co innego widzisz, co innego słyszysz. Troszeczkę, bo to przemawiał do Państwa Colin Wilson, a słuchaliśmy zupełnie kogoś innego. A teraz będą, nikt nie zagra, a będą zaproszenia. Zaproszenia przysłała dla Państwa, to znaczy przysłała do mnie i prosiła o ogłoszenie. Przeczytam cały list. Witam serdecznie. Bardzo chciałabym przekazać dwie podwójne wyjściówki na pierwszy dzień Warsaw Prog Days. To jest festiwal, który w piątek i sobotę odbędzie się w Warszawie w Progressia Music Zone. To jest nowe miejsce. Klub Progressia, ale w nowym miejscu przy takim Wola Park się nazywa, taki zestaw sklepów i to jest dokładnie w tym samym miejscu. I czytam dalej. Gram tam z zespołem przed RPWL, a wejściówki udało mi się zdobyć. Koncert odbędzie się 25 kwietnia w piątek w klubie Progressia Music Zone. Czy w moim imieniu można byłoby przekazać te wejściówki? Bardzo, bardzo proszę. I tu jest podpis. Aha. Z pozdrowieniami, jak dziś słonecznymi, Joanna Forbrot. Tak, Joanna Forbrot gra przed zespołem RPWL. Za tydzień prawie, w piątek w Warszawie, w Progressia Music Zone. Gdyby państwo mieli sprawę, ale bardzo proszę, musimy dzisiaj być bardzo, bardzo precyzyjni. Proszę w liście napisać Progressia Piątek, dobrze? Nie Piątrek, tylko Piątek. Progressia, albo niech to państwo napiszą Piątrek. Progressia Piątrek. I takie listy adresowane tylko minimax at polskieradio pisane razem.pl. Bororom, bororom. No to teraz po głosie trzeba poznać wokalistę, ale jeszcze utrudnienie jest, bo to nie jego przebój jest, tylko to jest czyjś utwór. No, uwaga. Well, I've been out walking. I don't do that much talking these days. These days. These days I seem to think a lot about the things that I forgot to do for you. And all the times I had the chance to. To live the life that I have made in song. Well, it's just that I've been losing for so long. Forgotten them. No i co? Ach jej, Don Henley, od razu powiem, bo nie mogę państwa trzymać, poza tym niespodzianek, dzisiaj mam 600. Nie 600, tylko 600. Tak kiedyś było, prawda? 600. Dobrze. Don Henley. Ale nie, to nie jego utwór. A, to jeszcze trudne. A czyj utwór? No dobrze. Poczekają państwo 5 minut? 6? 5. I tak nie mają państwo wyboru. Jest w pół do 23. No, już 50 sekund po. W związku z tym teraz będzie krótka przerwa i będzie tropikale. Znaczy, tropikalnie będzie. Takie południowe rytmy. Tak? No to bururum, bururum, proszę. Like I had never seen. Ooh, it's like you brighten all my senses. Ooh, nothing is the same. I feel my heart going faster and higher and stronger when you're next to me. Yes, I remember my world like it was caving in, but then you set me free. Touch and left without a doubt. Oh, you're so good to me. I wake up to see what love is all about. Ooh, it's like you brighten all my senses. Ooh, nothing is the same. Set me free. Bo to po gitarze rozpoznali państwo artystę, prawda? A po tych przeszkadzajkach ktoś rozpoznał? Kiedyś, 40 lat temu, to José Chepito Arreaz się nazywał. I on tak grał, u niego na tych przeszkadzajkach, to było od razu rozpoznawalne. Bardziej chyba niż ta gitara. To jest nowy utwór Carlosa Santany. Od razu mówię. I nie wiem, kiedy będzie więcej, ale cieszę się, że ten jeden do mnie dotarł i śmiało go państwu odtworzyłem. W sprawie Progresja Piątrek. Panie Krzysztofie z Łodzi, jeżeli nie mogę wystawić biletu na Krzysztof z Łodzi, do tego jest niezbędne jeszcze nazwisko, będzie pan jednym z dwóch, drugi będzie pan Andrzej, z którym za chwilę będę miał kontakt. Wszystkim pozostałym państwu dziękuję za udział, ale jeszcze będą niespodzianki dzisiaj. Od razu, żeby była niespodzianka? Nie, nie, od razu nie. Od razu będzie niespodzianka muzyczna. No ja nie, sam nie wiem. Najpierw powiem bururum, bururum. Teraz powiem, że pozostajemy w tych cudownych tropikalnych klimatach. Tylko skąd się ten głos tam weźmie w środku? Skąd on jest w tym właśnie utworze? Proszę bardzo. At the moment the music began, and you heard the guitar player starting to sing, you were filled with a beauty that ran through what you were imagining. Dreaming of scenes from those songs of love. I was the endless sky, and you were my beautiful love. Now the music that played in your ears grows a little bit fainter each day, and you find yourself looking through at the love you feel slipping away. Though it's not the kind of love you might hope to find, if tears could release the heart from the shadows preferred. Like a wind that comes up in the night, caressing your face while you sleep, love will fill your eyes with a sight of a world you can't hold to keep. Dreaming on after that moment's gone, light in your lover's eyes disappears with the light of the dawn. But the morning brings strength to your restless wings. Some other lover sings to the sun's bright corona. I know all about these things. Linda Blum. Nie mylą się państwo. Dobrze. Bruce Springsteen. Tak jest. Ale dlaczego skąd? Ni stąd, ni zowąd? To może najpierw zamydlić można troszkę. To powiem, że to nie koniec niespodzianek związanych z państwem i moim ukochanym artystą, Bruce'em Springsteenem, ale tu pojawił się w nie swojej kompozycji, nie swoim utworze, nie swoim przeboju, bo to płyta, którą w hołdzie innemu bardzo ważnemu człowiekowi muzyki różni ludzie tego świata składają. Tu pospisywałem sobie. Jest Don Henley, jest Bruce Springsteen, jest Bruce Hornsby, jest Keb Mo, jest Mark Conn, jest J.D. Souther, jest Bonnie Raitt, jest Ben Harper, ale nie Minnie Maxman, nie całe dwie godziny i więcej się dzisiaj nie pomieści. Mówię państwu to od razu. A tamten pan jak się nazywa? Nazywa się Jackson Browne i to w hołdzie jemu taka płyta właśnie powstała. Dobrze, teraz muszę powiedzieć państwu, co się dzieje, więc dzieje się tak, że pan Krzysztof z Łodzi urodził się 18 stycznia. Jak się poprosi o bliższe dane, to wszystko wiem. 18 stycznia 1984 w Pabianicach. Pozdrawiam panie Krzysztofie. Jest pan już na liście pod pana nazwiskiem. Dwuosobowe zaproszenie na koncert. To jest od pani Joanny Forbrot. Zaproszenie, czyli proszę być wcześniej i obejrzeć, kto przed RPWL będzie występował. Bo będzie występować pani Joanna Forbrot, która debiutowała tu, w tym studiu, w tej audycji, najpierw ze zwykłym utworem, a potem z utworem, który pojawił się na płycie Minimax.pl, a potem wydała swoją własną płytę o bardzo przyjemnym tytule Nie ma przypadków. No i została zaproszona i przed RPWL będzie państwa rozgrzewać. Tylko w Warszawie, z tego co wiem, a RPWL będzie na czterech koncertach w Polsce. Piekary Śląskie 24, to jest czwartek, potem w piątek w Warszawie, w sobotę w Poznaniu i w niedzielę za tydzień, dobrze mówię? 27, tak, w niedzielę za tydzień w Bydgoszczy. No dobrze, bo adres już wolny mamy. To Progresja w sobotę, a tam Riverside, tak? Progresja w sobotę. To nie mogą państwo pisać Progresja piątek. Teraz trzeba pisać Progresja sobota. Progresja sobota. Adres minimax@polskieradiopisaneraz.pl. I korzystam, że państwo są w takim nastroju tropikalnym. Będzie utwór krótki. 2 minuty, prawie 3. No w każdym razie, żeby było mniej, to powiedzmy, że to będzie 160 sekund. I on państwa może rozbawi. Nie wiem, być może drzwi szeroko otwarte ja w tej chwili wyważam, ale ja usłyszałem ten utwór pierwszy raz przedwczoraj i pomyślałem sobie, a noż ktoś go nie usłyszał jeszcze. Jesteś taka moja mała Kate Moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest. Chyba nie mam już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy zbędną. I naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest. Bo stało się wszystko. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień, a jutro będzie futra. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicę jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. I naraz wszystkie gwiazdy splędną, i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Organek. Naście dni temu, a może troszkę mniej, w jakiejś pieśni całego dnia w Trójce, tylko innej. A ja taką usłyszałem i pomyślałem sobie, żeby w dobrym humorze państwo byli. W sprawie Progresja Sobota dziękuję uprzejmie. Jestem w stanie wypełnić dwie hale w tej chwili. Wszystko, już. Nie wiem, czy się przedrę przez te wszystkie listy, które dostałem, w ciągu 6 minut. To jest taka cichutka nowa moda sprawdzania, czy ktoś w ogóle odbiera taką audycję. Czy ktoś w ogóle jest przy głośniku? I mówi się tak, a teraz mamy zaproszenie i nagle się okazuje, że jednak słuchają. Skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, znowu być może te drzwi szeroko otwarte ja wyważę, ale też usłyszałem przedwczoraj ten utwór. Przesłuchałem dla państwa w ciągu ostatnich 10 dni 25 płyt. 20? Między 20 a 25. Utworów wybrałem 19 i też nie mam pewności, że one wszystkie się pomieszczą, ale próbować trzeba. To dla mnie, dla moich uszu, zupełnie nowy utwór. Czasami lekko utyka między słowami. Pytam, co pijesz, czy masz pieniądze i z czego żyjesz. A serce leży na dnie i tonie w butelkach czerwonych łez. Wiem, że już nigdy cię nie zobaczę i płaczę, sobie płaczę. Modna muzyka, zwykła klubowa perystaltyka. Wiem, że codziennie tu

To może troszkę się nie kończy, dobrze, ale jest. I to nie jest tej samej płyty, co przedtem. Nic nie ma wspólnego z Jacksonem Brownem. Nie. Nowy. On doszedł do wniosku, że prezenterom się nudzi i trzeba im podrzucić jakiś nowy utwór. Dopiero co płytę poznali, a teraz jeszcze jeden. Nie, koniec niespodzianek. Z zupełnie innej beczki, króciusieńko. Proszę mi powiedzieć, co to jest DMM. Taka ulica w Lublinie jest. Panie Arturze, proszę napisać, dobrze? DMM. To nie to, że to jest potrzebne. Ciekawość jest, że ktoś mieszka na ulicy DMM. Jeszcze bururum, bururum. Dobrze, ale to, co jest w tej godzinie, to nic w porównaniu z tym, co się będzie działo potem. No to proszę. Woman I love, love was my best friend. Some jungle got lucky and stole her right back again. Good God, long on every merchant. Boy, you found gonna be bang out though. Well, now she's gone and you won't come back. I took the last Tyle lat się znamy, on, proszę. Life Journey, tak zatytułował swoją nową płytę Leon Russell. Strona pierwsza, otwór pierwszy. Come on in my kitchen. 2:20. Za 45 sekund serwis informacyjny, a potem Minimax. Oh, proszę nie odchodzić. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Simian Mobile Disco, John Hopkins, Skalpel i wielu innych.